Alhamdulillah, mambo mengi katika baadhi ya durusi nimepata faida kutoka kwake. Kama hivi nimepata faida mimi katika mwalimu wangu, namwambia dua Allah muongoze na asibu katika upatia jua mambo yake katika swala ilmu na kutabisha kuongoza watu katika haki. Kubwa zaidi tumepata faida, tumefaidika katika hili na watu wanafaidika katika masala ya dini, basi yataka kuwafuata kwa sababu sisi ili tupate faida ni kufuata yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafanya. Na kama mnavyoona hapa baadhi ya nukuu za maelezo yake, ilikuwa akieleza katika hadithi zilizosihi na hadithi zisizosihi, na indana kwetu sisi ni wajibu kufuata hadithi zilizosihi kwa sababu ndio kauli za wanawachuoni walivyotuamrisha, na ndio wajibu wa kila muumini anatakiwa asimame hapo, kwa sababu kila kilichodhoofishwa na halul ilmi kimedhoofishwa kwa ilmu ya kisawasawa katika njia na mtungo wa kile kitu. Kwa hiyo itakuwa jambo la ajabu utakapokuwa mtu amekiona kitu kimedhoofishwa na wanaochuoni wa haki na kutazama kwamba hiki kimedhoofishwa akaendelea kufuata, bali huchukuliwa katika hikima kwa namna fulani, lakini haiwi maneno au matendo kama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili tunashukuru na tumshukuru Allah kwa kutupa hidayah hii sisi, na tumuombe Allah tabaraka wa taala ndugu yetu Saad amjalie katika kizazi chake hiki uongofu na njia iliyokuwa njema. Na wallahi alhamdu, watu wengi hupata watoto wasifikie hii nafasi ya kuweza kuwafanyia nini haya, ilhali wakipenda wafanye haya. Kwa hiyo naye amshukuru Allah kupata nafasi ya kutuita sisi tukaja hapa tukapata chochote katika hicho, na mbarikie yeye na familia yake, wallahi alhamdu. Baada ya hapa, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اني naulizia kuhusiana na swala hili la mbuzi. Kwa mfano mtoto wa kike anatakiwa achinjwe mbuzi mmoja, lakini labda kwa wingi wa watu umealika watu wengi, ukasema mimi nataka niongeze mbuzi wa pili, hilo moja. La pili kwamba yeye mbuzi yule ambaye namkusudia kumfanyia hakika na huyo ambao ni wa pili kwa ajili ya watu, je, ni siwachanganye kila mmoja ni mchemshiki vyake? Swala hili liko vipi? Tayari swali nzuri, na alishoulizwa pia kutangulia katika ahli ilmu kwamba tunafahamu mtoto wa kike anachinjwa mbuzi mmoja, lakini mzazi mathalan akatishika na listi ya watu waalikwa kwamba huyu mbuzi mmoja huenda asikifu wala asiwatoshe watu, je, nina uwezo wa kuchinja mbuzi watatu? Lakini hao wawili waliozidi sio kwamba ni idadi ya mtoto wa kike ambaye tayari Bwana Mtume sala Allahu alayhi wasallam ameshasema ni mbuzi mmoja, na turuhusiwi kuikiuka sheria katika lile ambalo kwamba limewekwa. Kuikiuka sheria mfano katika idadi, haitosaliwa المغرب ركعتين ابدا ولا اشاره ركعتان ابدا الا قال يسهو كيف يخالف شريعه التبادي ويخالف شريعه في الوقت من غيره كتابه الباب 6 ambao wanataja ahli ilm haifai. Lakini hii ikawa nia yake huyu ni shughuli ni sadaqa kwa alishawatu kwa kuona taama ala tibih miskinan wa yatiman wa asira انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هو الصوره هي حتكون مبايع ومن تطوع خيرا فهو خير له هذا كيبون جزاءه mwenyewe kwa mambo yake ya khair ni khair kwake hakuna nia kuhalu sharia katika nini katika idadi na inma al'amalu binniyat wa inma likulli imrin ma nawa haya anasema bwana mtume sallallahu alayhi وآله وصحبه وسلم فهي يكون مبايا قصورة هي ما بعد أكفيكوا سيكون بلازم يولي لمسيتك وديلي فمن لا عقيقة أو هو أولي هكونه بسبب عقيقة مسمى اسم للذبيحة جينا لا يولي من يمون يمتين جنو عقيقة وضموني لكم أنا مشكور الله وسكو يسار وقيالي أليه لتنوكي من مولوان يولي من عقيقة نعم سيسا بعد هاكو أمي توما أمي بانيكا umechemsha, umepika wabwa, umepika biriani kadha, hiyo haihusu. hiyo haihusu. Barakallahu fikum. Mwingine ni kwamba baadhi ya watu wanauliza kwamba swala la kumchinja wakati wa kunyima, kumchinja yule mnyama, kuna wajibu wa kuitaja jina la mtoto? Labda jambo lipo limejuzu kwamba mimi namchinja kwa ajili ya fulani. Tayib, hili limekuja katika hadithi, limekuja katika hadithi kwamba nasema Allahumma hadha an fulan wantali ili mtoto, na ametaja kadhalika Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah katika kitabu chake kinachohusu masala haya, Tuhfatul Maulud, ni kitabu kizuri kabisa ambacho kimeangusia sana haya masala kwa undani wake, na akataja mambo mengi katika hicho kitabu yanayohusu aqiqa rahimahullah rahmatan wasi'a. Ba, pengine labda anaweza akasema ile mifupa na zile nyele, wengine wanasema kwamba zinafukiwa pamoja, je vipi inajuzu? Masala mifupa na nyele kwamba zinafukiwa pamoja, hili halina ushahidi, isipokuwa tu katika mifupa limekuja agizo jingine kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tuikirimu mifupa, tuikirimu mifupa kwa sababu mifupa ni katika vyakula vya ndugu zetu katika majini. Ndio maana sharia ikakataza pia, katika hiyo kataza juu ya mifupa, huruhusiwi kufanya istijmari, kutumia mawe wakati kukidhi haja, ukatumia badala ya mawe ukaweka mifupa, ina hiyo haja kubwa au haja ndogo. Kwa hiyo ambaye ataweka mahala ambapo mifupa itakojolewa, tatupia vinyesi ile vitu kama hizo, haja ikirimu mifupa ambayo ni vyakula vya ndugu zetu katika majini, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukitokea sehemu kichimbia shimo kihifadhi, si vibaya, lakini kuambiwa kwamba lazima iwe imeambatana na nywele na vitu kama hivyo, hili halina dalili wala halina ushahidi. Na kuitupa majalalani, kuitupa mifupa kwenye majalala sio kuikirimu, sio kuikirimu, sababu kwenye majalala kuna vitu vingi vichafu. Na Mtume akatuasa alayhi salatu wassalam tukirimu vyakula vya ndugu zetu katika majini. Kwa Uislamu, Allah tabarak wa taala awape amani. Mimi naulizia kuhusiana na kuchinja. Katika swala la kuchinja hapa kuna kauli za watu, baadhi wanasema kwamba si lazima kumwelekeza kibla huko. Swala hili sijui likoje hapa. Naam, limetajwa hilo, limesema na baadhi ya ahlul ilm, na kikubwa ilichokitegemea kwamba hakuna dalili yoyote katika sharia, si katika Qur'an wala katika sunna, kwa maana hadith inayotuelekeza katika adabu za kuchinja mnyama umwelekeze kibla, bali wamelipendekeza hilo ahlul ilm, wamelipendekeza hilo ahlul ilm, lakini dalili kwamba mnyama umwelekeze kibla haipo, haipo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kataja katika adabu za kuchinja, akazungumza mengi alayhi salatu wasalam. Aona zoona fikra inazungumza mengi katika adabu za kuchinja, unapotaka kumchinja mnyama umfanyeje? Umpe chakula, umpe vinywaji anywe, usimchinje mbele ya wanyama wenzake wakamuona, usimwonyeshe kisu cha kumchinjia asione, kadhalika usimbane bane unapokuwa ushamchinja tayari, bali mwache kama papatike aruke, ili damu imtoke vizuri na roho yake itoke vizuri. Haya amesema na inasema na ahlul ilm. Na pia Bwana Mtume kabla yao amelizungumza hili sallallahu alaihi wasallam kwamba akinoe mmoja wenu kisu chake, alihidda ahadukum shafaratahu, akinoe vyema kisu chake, waliyurih dhabihatahu, ampe raha mchinja wake, yule ni mchinja ampe raha. Na miongoni mwa kumparaha ni kuto kumwagia maji ya moto pale pale, kama wanavyofanya baadhi ya watu wanaochinja kuku kwenye masoko. Kuna jungu la maji ya moto huko pembeni na chinja, na kuto kumbukiza chinja ndio kupiga. Hii ni adhabu. Kwa hiyo utakuwa mparaha mchinjwa, kimoyo kisu chako kiwe kiko vizuri, kisiwe kina magutu na mifugo kama hayo, katika adabu za uchinjaji ambazo amezitaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika zote hizo hakuna aliyesema, hakuna hadithi inasema mwelekeze kibla. Sisi walikuwa wamelipendekeza hilo ahli ilmu. Naam. Ikiwa sala hii tunasali ambayo katika nguzo zake kuelekea kibla, hiyo sala ya sunna au sala ya farad? Isipokuwa sala ya sunna, unasali takbiratul ihram kuelekea kibla, uko hiyo mlima wako, ataka kuelekea ndiko huko huko. Faina matuwallu fatamma wajhullah. Ukiwa sala hali iko hivi, subuze nyama ambayo kwamba si swala wala si kadha, ni ibada tu kujikurubisha kwa Allah kwa kumwaga damu. Kwa hiyo halina mashiko kwamba lazima mnyama aelekezwe kibla, halina dalili, isipokuwa amelipendekeza hilo ahlul ilm. Wallahu ta'ala a'lam. Nafikiri maswali ndio ya kesho. Wanapomchinja mnyama, baadhi yao huchukua kukinga katika damu, katika ile damu yake waliomchinja, ama ng'ombe ambayo tasala au mbuzi, basi wakakinga kisha tayari wakachukua kana kichemsha wakala, na baadhi watu wanakula. Na ile jambo limekuwa watu wengi bila kuona kama je liko namna gani hukumu yake. Damu, kuna damu muislamu jambo haram ama haram insha Allah tabarak wa taala. والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كل دم كل نما ينغروه فيته هذه حرام. دم عند قامة من حلال الشيء عند بندل الكبد والطحال ونسى بندامة بندامة ما هذه بندل عند قامة كتسيس من حلال سيسو كوهيزو الحرام سيسو كوهيزو الحرام. Itokee tu kama kuna damu fulani imebakia katika nyama, umeshawasha nyama lakini kuna vidamu fulani vimebakia, hiyo shay maafuun anhu, kitu kinasamheka. Lakini kutamiria kabisa jikopo la damu kwa unakunywa au umelipika ukadha, hii haifai, haram. Hawa wanafanya majini na mashetani. Naam. Naam, shukran shekhe. Mimi swali langu, tumeona baadhi ya Waislamu wenzetu katika siku kama hii ya hakika wamekuwa kwamba wakishereheka, wakifurahi, wakipiga kaswaida mbalimbali, kuimba nashidi mbalimbali na mashairi juu ya hiyo siku yenyewe. Vipi ile jambo, hukumu yake iko vipi? Jazakallahu khairan, swali zuri. Ni kweli kwamba katika hakika kuna mengi ambayo kwamba yanafanyika leo, baadhi ya hakika zinazofanywa na baadhi ya Waislamu, wanaweka muziki sile ambayo mambo kaswaidi na kupiga labda madufu au kupiga rotari. Kuna wengine wanaweka muziki kabisa, watu wanakula, kuna muziki unapigwa mithili ya kwamba kama ambavyo kwamba tumekataza tusifanyie mtoto wetu happy birthday, basi hii hakika yetu ni kuonyesha furaha juu ya mtoto wetu. Furaha yetu Waislamu ina kikomo, furaha yetu Waislamu na kikomo, na sherehe zetu sisi Waislamu zina kikomo kadhalika. Sherehe zetu ni katika Eid al-Adha, katika Eid al-Fitr, na wengine wasema katika Eid al-Usbu', Eid al-Usbu', Eid ya wiki. Kadhalika sherehe zetu katika harusi, katika harusi na shereheka kwa mipaka ile ambayo kama imewekwa na sharia, imewekwa na sharia. Ama masala ya hakika, watu kawa na wanasoma kitabu, inasoma Qur'ani au inasoma Taibul Asma au inasoma wasila tushafi au kadha, yote haya hayana dalili wala hayana ushahidi. Na khairul huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bora uongofu katika hii dini bila shaka ni ule aliyokuja nao mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa haya takiwa yakemewe, mtu huenda asipate malipo. Kwa sababu gani? Amekhalif huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika jambo fulani, na mtume amekemea jambo hilo akasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yeyote ambaye atazusha katika jambo letu hili la dini yetu hii ya Uislamu, jambo ambalo kwamba halipo kwa huo mfumo ambao kwamba kauweka yeye, basi aelewe kwamba jambo hilo litakuwa ni lenye kurejeshwa kwake yeye. Na sio kurejeshwa tu mtu akaachiwa basi jambo lako ilivyo tumekurudishia, bali ataadhibiwa kwa kumkhalifu bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anasema, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتحذاري ولأباء وتخالف أمر محمد صلى الله عليه وسلم وسيدي وقفاتنا فتنة أو وسيدي وقفاتنا عذاب كالي. ويكون خالف رسول لكم جزا كيتو كتك دينه إلي أن يسمى قوانبا دينه كياتا يكيوا أن يسمى تلتكم على المحجة البيضاء نقوشين كتك وانجا مطانا موت ليلها كنهارها usikuwake huo uwanja au hiyo njia ni sawa sawa na mchana wake usiku kama vile mchana. Sisi tunafahamu kwamba mchana utalala na usiku, usiku kuna kiza, mchana kuna mwangaza, lakini mtume kufananisha usiku na mchana kwamba usiku unang'aa, jambo yote yako wazi kama vile mchana, hata potea isipokuwa ile ambayo kwamba kajitakia nafsi yake kuingiza katika maangamivu. Haya anasema bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo chonde chonde watu wasije wakaongeza yao usije kuongeza yao katika ibada ambazo kwamba amezifunza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, na ibada yote itakokuwa inaongezewa jambo ambalo kwamba halipo, basi haitokubaliwa ibada hiyo, haitokubaliwa ibada hiyo. Unasema tafadhali kama hiyo na jirani, kama kwa kuna mashughuli kama hayo, hasi ya mbalimbali, nyimbo, na wewe ni miongoni mwa umealikwa, jambo hilo utafanyaje? Naam, katika ile hoja katika sheria kwamba asili ambayo mwaliko wa hakika, mwaliko wa harusi, mwaliko wa harusi kwa maana ya chakula cha harusi ambacho hukumu yake ni wajibu kuitika, na kama uko katika sunna unafungua, sababu sunna na wajibu zinapogongana, basi wajibu inakuwa iko juu ya sunna. Sasa huu mwaliko wa wajibu ambao umealikwa ukakuta ndani yake kuna munkarat, ukakuta ndani yake kuna almunkarat, mambo maovu, kuna karabu, kuna vigodoro, si mambo gani, basi wewe huruhusiki kisheria kuitika ule mwaliko. Na baada ya ilmu wakajenga hoja kwa aya ya Allah tabarak wa taala, idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri innakum idhan mithluhum. Kuna nyingine, imma yunsiyannaka ash-shaytan فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين او الظالمين تقاولوا ولي امبو كما وانا ذكر الشعر اياته ايات الله زي مكتازا يعني ايات الله فيها كما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كما الايات وقصدها الايات الشرعيه ايات شرعيه لحديث ايات شرعيه لايات القران فكيوانا وانا ذكر الشعر اياته زي الحديث كما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم au ni zile aya za Qur'an, msikae nao watu hao, a'rid anhum, jiepushe nao hao, kaa nao mbali mpaka wabadilishe, weke usawa. Huenda shetani akakusahaulisha wewe, lakini baada ya kukumbuka usiendelee tena kukaa. Fala taqulu ba'da dhikra, usiendelee kukaa baada ya uzindushi unapokuwa umeshazinduka tayari. Kwa hiyo haifai kuitika wito kama huo kwa kuwa kuchezo shiri aya za Allah tabaraka wa ta'ala, na haifai kukaa katika majalisi ambazo kwamba ndani yake zina maasia, haifai kukaa katika majalisi hizo. Na haya inatabia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika hizi aya ambazo kwamba tumezisoma katika Qur'an ni dalili kuu juu ya masala hayo, kwa mujibu na kustadili nazo ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala. إذا تفصل مهم يفعلون بعض المبتدئين يوم نفعل بعض الفيدع حتى بعد إبادانين كما بيلة أن كفرميتو ونفعل كواته ورسم القراء نتصوم بعض ذلك نوغل تفولة نقول تفولة فالي ناكويلو فرمزيكو نبيوجو كاتيكي فالي نوين يوغنو كنا فالي نمغانو كبرانا يوسف كفرما ذكر هذا يبان لك كيف تشريع من اقوال يقف في يوم او عباده اذا كان عباده كما يكون لهم او عباده كما يكون لهم او عباده كما يكون لهم او عباده كما يكون لهم او عباده كما يكون لهم او عباده كما يكون لهم او itokee kwamba yeye mwenyewe aliidhinisha kwamba nikifa yafanywa haya na haya na haya. kwa munkarati wote utakokuwa huko kwenye mazishi ule ambao kwamba kuepo kika kwake haiyumkiniki. Sasa tunakwenda kwenye kuzika huko, wanasema alkari kwa jumla, kwa dhikri jamai, dhikri ya pamoja, umma la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, au wengine wanachukua zile alkari za zaidi, Allahu akbar wallah, wewe usiseme. Lakini hutoacha kwenda kumzika yule mayiti kwa kuwa watu wanafanya vitu fulani, lakini lile ambalo kwamba kuna uwezekano wa kujikusha nalo, watu wamekaa wamegawana juzuu, wataka kufanya takhtim au kufanya khitma au kitu kama hivyo, hiyo sikae pamoja nao. Au kumepoka chakula, watu wanagawa chakula, vyakula vile vinawahusu wageni, vyakula vile vinawahusu ndugu wa marehemu. Wewe ambaye kwamba uko pale mji huo na nini, haifai kwenda kula chakula kile, sababu hii ndio sharia, mtakiwa muandae chakula mwapelekee wale. Ndivyo ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa Jaafar, akasema isma'u li ali Jaafar ta'ama fa innahum qad asabahum ma yashghiluhum, watengenezeni watu wa Jaafar chakula mwapelekee, kwani familia ya Jaafar imepatwa na lile ambalo limewashughulisha. Na haya hufanywa na baadhi ya watu, baadhi ya makabila hapa nchini, kwamba wapelekea wasiwa vyakula, wao wanapika makwao, wanawapelekea wasiwa vyakula, sio wasiwa wana jambo la kufiwa na baba yao, mama yao mzazi, limewashughulisha hilo. Huko kadhalika anakuja mpishi, anamwambia anakula kumapungua nyanya, kumapungua sio vitunguu, nyama haijatosha, kuna watu wamelalamika kule chakula haijatosha, amefiwa na baba yake, amefiwa na mama yake. Kwa hata kibinadamu si jambo ambalo kwamba linaingia katika akili. Kwa hiyo kujiepusha na vitu kama hivi ni jambo la msingi kabisa. Watu wa familia wenyewe wana ndugu wakawa wanakula chakula vyao sawa, kimwili mtu mtaani, pamoja kwamba wamejenga ada sasa hizi kwamba hawendi kusika watu, utakuwa na madaftari kwanza yanapitishwa kwa ajili ya mchango wa haraka haraka, kutapikwa chakula, watu wanakula kwanza kisha wanakwenda kuzika. Hili ni jambo linakhalifu huda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambayo huda hiyo inasema wao ndio wapelekewe vyakula. Kwa hiyo kama kuwatengenezea watu, yani wasiwe kutengenezea watu wengine wa pale ambao sio wasio vyakula, hilo lingekuwa na maslahi, asingelisahau bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala asingeliacha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lao angelikuwa amelisahau, Allah angemkumbusha. Kwa hiyo kama kasahau bwana Mtume, Allah naye kasahau, haiwezekani. Kwa hiyo khairul huda huda Rasulillah, hapo maneno ya mwisho, bora uongofu ni uongofu uliokuja nao Mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mwisho kabisa tunashukuru kwa nafasi hii ya kupewa kuzungumza na saa tatu nne. Haina maana kwamba mimi ndio mzungumzaji ambaye labda namudu haya masala, na sote ni wazungumzaji. Hiyo ni taufiki tu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nimechaguliwa mimi, na tuna furaha zaidi sababu ndiye tusaidi tangu mwanzo Abu Rumaysa afirahu Allah ta'ala, na mzee wangu hapa mzee Hamzwan, sisi ndio tulikuwa ni washenga, nakumbuka tulikuwa washenga, tukasumbuliwa kule, tukaenda tukarudi mpaka kuna maneno tuliambiwa mara ya mwisho, alimkataji kadha wa kadha wa kadha, wala ukana rijali. Tuliambiwa haya maneno sababu mimi najifanya wana sunna, ya sunna zenu ziko huko huko, sisi na mambo tatu zetu na mambo yetu, na alimkataji ni kadha wa kadha wa kadha, hata kama atakuwa ni rijali. Tuliambiwa haya maneno. Kwa hiyo tunashukuru huyu mtoto wetu wa pili huyu, tunakula hakika, tukaenda kumuoa tukaenda kuwa Singida, tukaenda Singida sisi ni Tunduruni, na tukapigwa madufu kila alhamdulillah. Binti anaolewa ni binti wa kisunna, binti wa kisunna, na binti wa sheikh, binti wa sheikh Sheikh Juma Mpondo rahimahullah ta'ala wa ghafara lah, Allah msamehe na Allah amraham. Kwa hiyo tuna faraja kubwa kupata nasaba kama hii, ni matunda ya yale ambayo kwamba sisi tulikuwa ni asasi baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.